Book 2 4 4 4 في المدرسة Во училище Во училище أين نحن؟ Каде сме? Каде сме? نحن في المدرسة. Ние сме во училището. Ние сме во училището. عندنا صف. Ние имаме настава. Ние имаме настава. هؤلاء هم التلاميذ. Ова се учениците. Ова се учениците. هذه هي المعلمة. Ова е наставничката. Ова е наставничката. هذا هو الفصل. Ова е отделението. Ова е отделението. ماذا نعمل؟ Што правиме? Што правиме? Нахну натаалам. Ние учиме. Ние учиме. Нахну натааламу луга. Ние учиме еден язик. Ние учиме еден язик. Ана атааламу л-инглизия. Јас учам англиски. Јас учам англиски. Анта татааламу л-испанија. Ти учиш шпански. Ти учиш шпански. Хуа јатааламу л-алманија. Тој учи германски. Тој учи германски. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نيه أُتِّم فرانسوسكي. نيه أُتِّم فرانسوسكي. أنتن تتعلمن الإيطالية. فيه أُتِّم إيطاليانسكي. فيه أُتِّم إيطاليانسكي. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. تيه أُتَّت روسكي. تيه أُتَّت روسكي. تعلم اللغات شيء ممتع. Учењето јазици е интересно. Учењето јазици е интересно. نحن نريد أن نفهم الناس. Ние сакаме да ги разбираме луѓето. Ние сакаме да ги разбираме луѓето. نريد أن نتكلم مع الناس. Ние сакаме да зборуваме со луѓето. Ние сакаме да зборуваме со луѓето.